أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا شو اسمه تلاوات كرد سورة الأعراف ده بنزل يرشم آيات سخشرو پر ده سلوشتم آيات باني پر ده یو سلوشتم آيات باني ختم سو اوس اول ده لمرنی دو آياتون چه جدر ده خالدون پوری ده دو دو آياتو ربط ده ما قبل سرداده چه پا ما قبل کشو علاو تلا منع وکرلا د متابعت څخه د ابلیس چې د ابلیس متابعت مکوي په عقایدو کې هم مکوي چې شرک ته مدري او په اعمالو کې هم مکوي چې لس بربند تواکونه په تسکی پر کعبه مراګرځي او دغه د ثواب ذریعه بوي نو نه بیا په عقیده کې په کول کوي چې عقیده دغه کوپري عقیده وساتي د هم د شیطان پیروي ده نه بیا په اعمالو کې کوي لکه هغه د دې اعمال چې څوک ذکر کړل چې دا اعمال چې دي هم دا د شیطان د خوا څخه دا غلط غلط اعمال شول کیږي نو دا او بل منع وکړه د مخالفت څخه د احکامو چې د الله د احکامو مخالفت مکی چې هغه الله حرام کړی دی هغه حرام وګوره د ځان حرامونه مه کوه ته د جسم مخالفت کوي د ځان حرام حرام شیان ټاکې چې الله حرام کړی دی هغه نوبره بیا کوي دا په سابق کې تیر سوال وس په دوغه دو آیاتو کې چې دا خبره درته کوي چې دغه خطابونه چې الله دلته کوي چې د شیطان په کول مکه و دا عمل د شیطان دی د ازما عملونه او احکام درواخه دا علاوه د ځان نه به خبره نه ده په ازل کې چې کول کړی دی

یا پر نصرانیت کے خواہ مخ کی تیر سو دی، یا پر شیر کے خواہ مخ کی تیر سو دی، یا مجوس یا زوی مڑی خوب مجوس کیے، نو بارال پا داغ ڈلو کی چی دی پا دوغ ڈلو کی مجموعہ پا داغ پا چا ننوزی پا اور ننوزی نو دا دا خبری تا بتیسی متوجہ است. قال اللہ ارتویچ ادخلو داخل سی چی حلاکون سیس دا چا پا جم کی پی امی من پا اغ امتو کی قد خلق چی پا تاکیک سر تیر سی وی من قبل کم در مخصد سی دو غو امتو پا جم کی چی است چا غو امتو نسوک دی من الجن د پیرانانو څخه په پیرانانو کې هم کافران د خدای برابر آباده تیر سوي دي، و انس او د انسانانو څخه نو داخل سي فل نار په اور کې. دا زما د خبرو مطلب دا و چې مستی سي متوجه سي چې فل نار تعرق تر ادخلو پورې لري، او غو په عمومین نور سره لري چې علاوه په امتو کې داخل سي، یا ته چې داخل سي په داس حال کې چې په جمع کې دوغه امتو یاست، په جمع کې دوغه امتو وي، ولې خو تا به یاد یهودیت لا څنګه کړی نو خو یهودیت په جمع کې سوي کنه سوي، انو علاوه په هغه جمع کې زور سره پور نه نوس، یا دې معنا شرک کړی دی خود مشرکانو په جمع کې، نو په هغه جمع کې ځان نه نوس، یا به دې د نصرانیت لار غوره کړی نو علاوه په هغه نصرانیانو کې ځو لار څخه اور نه نوس. دا په عمومي نه داسې وایي چې تاسو داخل سي چې تاسو په چا کې اس په عمومي په هغه مو تو کې چې په خوا تیر سي خو تم دوغه یو یې کنه، نو په چې ته هلاکه ورسې په هغه مو تو کې هغه د چا څخه هغه مو تو نه د پیرانانو د انسانانو څخه داخل سي پل نه لري په اور کې زی وس کړه په یو پلاس راځي، نو معنا تخپل ډاله کې ولاړ سي چې دا هیڅ خبره پوسه لکه سره چې د مثال په تور یو مېرمستیا جوړ کړي بارنو خلک ور استي برای طالبان دي جلاس ملایان دي جلاس د عام خلک دي جلاس اجان صاحبان خانان دي جلاس اره په خپل ډول کې درځي د سړی ته نه نوځي نوی اره د فره دغه د سیوی مطابق ځای جوړ شوی دلته مالا پاک ودی ته ایتیس په دغه کیرو ډلو کې چې کو پر تیری سیوی په اوغه ډلو کې اره خپل دلی ته ور ورسی در چا ډل چې د پاغه کې داخل سره برابر ځای شیر بځي برابر دوځخت داخل سی پسی کله ما دخلت نو دا خوش داد دی دی حالت اغه زایت ده زکه نه نه ور شروع کړله پسی علاوه کله ما ارغه وخت دخلت چې داخل سی امتون یو ډاله لعنت لعنت وای اختها پر خپل خور اخت خو خور ته ویل کیږي خدا چې خور د بلی خور مثل اکثره سره سوي خوندې نو اوس چې په دنیا کې یو مثل ذکر کیږي په عربي کې په اخت باندې تعبیر ځنی وسی وای دا دغه اخت منا عین لك اغره کم چې دی نو دغه امتونه چې دوزخ ته ورځي نو دوزخ ته په یپ لاګر د نسور نو ته خپل کې چې لیکي سره رواني ورځي چې هغه مخ کې تل یغه خونو دوره وخت لا ناست دا بل ډله چې دا ورسته پر ورسي بارانو دې څه چم کوي برا هیتر باندې لعنت کیږي ګرد ته وی چې ځي خطا یې سند هغه چې مونږ یې کوي ورځ ما دې کار را خراب کی دا غي وسو ژغ ترال هغه مخ کې نه نو ته یته دا ورسته والا چې ورځي پر هغه لعنت چې پر تاج لعنت چې ګرد ته وی چې ما دې دا په ساتو کې د اور خاون نکړم الله یې دا غبا یاد کی نو دا خوم شو راز نه دا بل عذاب دې دی اور کلما هر هغه وخت دخلت چې داخليږي داخله سي امتون یو ډاله دا ورستی ډاله چې وسو رواني لعنت نو لعنت وای اختها پر خپل مثل چا ده در کم نو خدای نصرانی دي نه کې نصرانیان خدای مخه تللی چې ورسي واغه ته هغه د مثل ته لعنت وای برای تا نصرانیت کړی زم مړي زم جن پر هغه لار کړم دا يهود چې ورسي هغه پر خپل اختو مثل باندې وای چې تا يهودیت کړی زم جن په داخته کړم مشرک چې ورسي پر خپل اختو مثل وای چې تا شرک کړی زم جن په داخته کړم د اختو ته مکه دای سپام سو لفظه ترجمه خو خور د مگر د کې خور مراد مراد نه د هغه مثل اومد چې د در کم چمونه په کوپر کې یا غتبارا واینو حتى اذا دارك ودغ لعنتنا دي سروي حتى تردس درجه اذا غ وقت اداركو چ دي ټوله سره را ونسي ټوله سره جمع سي فيها فدغ دوجخ کی جميعا گرد د اداركو لا پس چ دي اسي دسي ته دارکو درک دغه دي چې شي سره مش ډیر سره کوټه کو بارم سره ویني ولا سره ډیر سره سره را جمع سي نو ته دار کو کې هغه کې را وخت سره برای حرکت سم است کې ساکره کړ په دال یواړول دال په دال کې مترام کې برخه ابتدا نه پکې دل برای نه همزه وسی راوړي چې اد دار کو او اس به همزه وسی په وصل کې غرض کو ایزاد عزت دار کو یو اسم جوای کنه چې سره جلای کې اذا اد دار کو دا غره کم برا وای کی اوس عزت دار کو سره کې دار په اصل کې اد دار کو دینو لکه اللهم اغفرم غلط وای اللهم اغفر اللهم اغفرم لا یانم در غرو په تلی دا زنی زنی کسان چې دار کم وای اللهم اغفر دی کې سره جلا کوي اللهم اغفر نو دا کته چیرې غمزه وسلی وای کې قطع کوي اللهم اغفر د مم زبر سره مش دی وس وصل ام کی فقط عینه وای چې سنم چې اغفر دار کم نه وای وصل ام کی او چې وصل ام کی هم زته مزور ولر ورکې چې اللهم اغفر نو اغفر خدای معنا چې خدای پاک زی بخښره به ته عذاب مور لر وکوه دلته خدای اغفر څنګه چې اللهم اغفر کی و بخښه خو امر کوي الله تعالی ته امر دعا د پاره استعمالیږي. نو اللهم اغفر لي په دعا کې د مړ هر وخت اللهم اغفر، اللهم اخذ اغفر زخه بخښمه ده، ولا تعذب وتبع عذاب مو کما خدای دې بخښل دې خدای راکم معنا سره. نو دا توري چې سړی خپل پر قاعده باندې وای برین معنا سمه راوځل تیم دغه خبرې پر رفایات سره. اذا هغه وخت اداره کوچ دې سره را جمع سي سره را ټول سي فيها فدغه دوزخ کې جميعا ګرد دلته چې را ټول سو ګرد بیا نو څه چم کې دا یو خبر لا بل درته کوم. یو هغه دی افعال د باب امر دی اخر بیا دا غره کول کېږي لکه اللهم اکرم هغه خو بیا حمزه مفتوح راځي د امر حمزه مفتوح راځي هغه و دی اخبر غیږي نه سره قیاسي. قالت بره وای اخرى دا ورستنی ډله هم و دیت اخرى هغه ورستنی ډله هم د دې څخه لاولاهم و هغه لومړنی ډلې ته هم د دې. قالت وای څوک اخرى دا ورستنی ډله هم د دې چې دا ورسته په دوزخ ته ورځي لاولا و هغه ولنی ډلې ته هم د دې. ربنا هؤلاء بارن بیا خدای ته نایری کی خواست کی ربنا ای رب زموږ هؤلاء دغه کسان چې د مخکې دوزخ ته راغلي هغه دلو دې گمراه کړی ناموش فآتی تورکهم و دیت عذابا عذاب غدع پند و چند من النار دا اور سخ لا پاک سخت عذاب و برکیه دو چند عذاب ورلر ورک دا سی بد خلق و زموش کاری لا خراب کردی و دای بیا بلد التا چگر دا سر جمسی بیا دای بیا سر شروع کی یا پلا خوچ آره و ورزی فا واغ اولی تا سلام وی که لعنت وی لعنت پر وی په خبر هغه مخکې تیر اس ولنه دي کلهما دخلت امه لعنت اختها فراغه باندې لعنت وای د سلام پر ځای چور سړي خو انجبال ته سلام وای مګر دغه کفار چې په جان دنیا کې سره انجبال نسی وي الته چې اری ورځ هغه مخکې چې په دوزخ کې ناس چې هغه ته لعنت وای ځاله لعنت خو دې باندې وسی مرجلا در بدر کو در سر خاک په سر جوړ دای سره وکړه خو ستاپه کول مشکول بل ته چې ګرد سره ټول سواله پاکه حتی اذا دارکو چې کوم وخت سره راځه مې بیا نو څکی بیا دا ورستنی چې راغلي چې بارنو الله ته خواست کی یا لا کدیته به دوچند عذاب ورکه دا د سبت خلق او مجه ګمرا کړو. نو قالت وای اخراهم رستنی ددی لاولاهم لمړنی دلیل رد دی چا لمړنی راغلی دی ربنا ایرا بز مش ها اولای دغه خلق چې دی اغه دلو دی ګمرا هم کړو نامر فآتی تورکهم و دیت عذابا عذاب غدیع پندو چند وز به دوچند عذاب ورکه دا چاسی من النار دا اور سخ عذاب اور سخت اور کر را تند. قال الا فاكرت وای هیڅ بجنه ته څه وساکه د عذاب ډیر یې لر خو په خپل په عذاب کې نو الا د شرط وای لکل نغضعف الا وی لکل اری ول رغضعف د چاند دي استاغم د چاند دي دغم د چاند دي چې په پرده د چاند دي پرتان او سعید استاغم غاد ولکن لا تعلمون ولکن دون خبر ده لا تعلمون تسع علم نسر لري په دې دنیا کې نه خلک او مشکلات کې بره خلک ویشي چې یو بل په اړه نه خبر زه چې پر ما زحمت یې زندگی کې بدل یادم پر دا بل وسایید خو سره خبر نه هغه به پر ما زحمت الله پاک پر تیس دواړو چند دي د دوزخ عذاب چې دی پر دواړو باندې د چند نه سل چند در باندې چې شي در باندې را ډیر دي خدا چې ته د په حال نه خبر ته چې ادې در ما وسادې زه په زحمت کې یم نه دی وسافر هغه مزعت دي چې ته خواستونه کې اور د چند کې هغه خپل د چند دي پر تام د چند دي دی بس ته په عذاب نه خبر دی چې ادې در ما نو کې وسادې ما بني زحمتي يا سيست دوار عذاب يا شي دينو ده ده الله ده طرف ورتوي كي قال الا ورتوي لكل اري وتستس كدا ورستني يا كدا لمرني استقدع فن زعف دي دو چند دي ولكن لا تعلمون ولكن دون خبر لا تعلمون تسيو ده بفعل خبر ناس علم نسر لرينو. وقالت اولاهم لاخراهم دغه ورستنی دلې خبره خو مو واورد ام په ورتک چې لعنت پر ما سبق دی پر مخ کې دلې لعنت وای ام چې سره یو ځای سي بر اعلی ته د څه د چند عذاب ورک وسنه بیا دغه اولی دلې دی چې اول دوه وخت داخل سي دا بیا د ورستنی ته څه وای. وقالت هو بوي اولاهم اغا اولني دل ددي لي اخراهم اغا ورستني دلته براي فما كان لكم علينا من فضل فرتانه وي زما سيوان تما سيوان تما تبغزلو تتر ما صدقه پزیرت لري چې خدای ته وعده د چند عذاب خوځوي مړي خوځو ته سره یو تام کو پر کاو مام کو پر کاو چې پر ما احسان ولیا چې دا ګرد ته وي چې کا پر دې کړم ولي ګرد زوام زما خو یو خبره و درته وایم کړه خو پر تا خپل خپل خیر او خټه دی غیش او تر باندې غالب او کوپریات کول تا زما ته پاره کول ساده کو پر پیدا ما ته رسیدل اوس پر ما ځان ته وانه چې خدای ته د عذاب ور د چند ک ته در ما هیڅ فضیلت ولا کړې زو ته په کوپر کې سره مساوي پر ما احسان ما چې ما ستاده پاره کوپر کړی ته د خپل شاوت ته پاره یې د نس شاوت یې د پر شاوت هغه جا ابا ته و بره د کوپر سجل لاس نه اخلي د اسلام احکام تاثیر پر ته نه کاو نو دا غسی ورته وای دا اولا او اخرى ته وای په ما کان نسلکم تسلره علینا پر مجبانی من فقط لنی هیڅ فضیلت یا وزره فضیلت ولا کړ باندې لري فذوقوا العذاب فذوقوا وسقي العذاب عذاب دغ عذاب تمر اسره سكيدلي بما فسبب سرداغ كنتم تشتي واس تكسبون كسب مكاوه ستا كسب تا كريدي ما كسب ما كريدي ما عذاب تا تندر كول كي تخفل دخفل عمل عذاب تشكو وسكنا نستا عذاب ما تراك كول كي تخفل پر كوپر ميجي كري وخوندون اخس ما پر خپل كوپر خوندون اخس تل اوس دغه بدلا د دوزخ کيم څه کازيم څه کم فحق نه لري چې خدای ته واده دغه ورته چنده کدا به دا اوله ډاله ورته وای رب العالمین په سیب سیوای چې شدا خو په دوزخ کې د دې دغه مکالمې ګرد د داوی وې کنه وي د داوی او د بدی وې دغه خدا دا و خوشونت په خپل ځای کې یو یو د انسان ستونی ورته خیونو په سینو الا د دې د عذاب اجدا به در څه وخت نوې پر داره کم هغه وخت بیانې ان الذين بشک هغه کسان کذبو چې دی تکذیب دروغ ګڼل کړي بی آیات نه زموږ په آیاتو واستكبروا او دی کبر کړي لوی کړي عن هدا قبول د آیاتو د قبل ول چې ځان غټ ګڼي چې او ته وز ما څه ملنګ جوړې وس په چا جن کې دا د جن کارون د ته ملنګي معلومیږي یا ارتجاع ورته معلومیږي دا غسې شی ورته معلومیږي نو دی درغل ور دی کبر جن دی د ځان روشن فکر او تعلیم یافته والا بل جن بده څنګه کوي نو دا چې تکذیب آیاتو از مشکی واستكبر او دی کبر لوی کی عن ها دغه آیاتو څخه لا تفتح الا لا تفتح ونخلص والكيج لهم دي لره یعنی لارواحهم د لام د هم تر منځ لارواح مذاکر دم د دي ارواح ته ابواب السماء دروازې د اسمان په مسلم شریف کې یو حدیث راځي چې دا روح چې د انسان وخیږي کداغه روح د مؤمن سړي وو نو د جنت څخه د ملایکو یو خوشبو یا جامې راوړي په دغه کې پیچري بره ورځي پر اول اسمان باندې ورځي د اول اسمان ته چې ورسي بس هغه ملایکو دا څوک دی دا مبارک سړی دا سره کوم خوشبو یعنی ځنې ولاړیږي نو بره دا ملایکې په یو ښه نامور ته چې دا خو پلانې د پلانې زوی دی خو هغه دی روح مراخص دی دروازې ورته خلاص کی پر اول اسمان پر دوم پر اوم اول ته بیا چې دی ورسته هغه علیین ورته وای علیین هغه دفتر دی چې هلته د دانیکان خلکو رجستریشن ورته وایي نو یا نومان چې لیکل کېږي برای نوم نویسي وکړي نو دا روح هلته ثبت سي چې دی په دغه تاریخ رالی دغه دی د بدن را جلا سوی دی به لازم سره دی هلته په علیین کې د ثبت کول کېږي تر هغه ځایه پورې د اسمانو دروازې چې اریوې ته ورځي ملایکې مرحبا ورته وایي چې خدای دې راولي دا څنګه یو بخته سړی دی خو دلته یې پر موږ باندې خوشبویي ولګېده ولې خو جامع د جنت راولي دا بل کافر چې دی د کافر روح چې واخستې دا ملایکی چې دی د پیو زړه ټاټ کې په بدبوي کې او پیچ باندې نور اخستې واري وړي واري الته چې ورل راوړې د اول اسمان دروازو ته چورځي هغه دا خدای خار کړی څوک دا مراولې څال مو جوړ کې څه بدبوي د شي مر اخستې دي نو هغه دروازې نور خلاصې برای دا هغه ځای واستې برای دا سی جن ته یو سی جن بیا په دوځه خو کې او دفتر دی الته د دې ريجستریشن کې نام نوي سی کې دا غسړی د خپل بدن څخه په دغه ورځ د روح را جلاس دا دې ته ثبت شو دا فقط هغه د لیکای د لپاره ريجستر کې چې دا هغه د لپاره یو په عین کې دی بل په سی جن کې دی هغه ځای الای دی چې د دوغه کسانو خو دوځه ته خو جیسی چې د دو روح ته د دروازې د اسمانه من خلاصې لري چې ملایکی ورته بند یا د نیک سریغه ته خو خلاصې ده لږه لا تفتح ونخلص والكيج لهم ديلر ابواب دروازي السماء د اسمان يعني ارواح لرزدي چې د بدن څخه جلاس ولا يدخلون الجنه او نه دي داخلي او جنت تر څه وخت جنت دي نه ورځي څونه چې په دوزخ کې لري اندازه علا د تټاکي حتا تر هغه وخت یلی چې داخلي نه نوسي ولوج د نه وتلو ته ولکیج الجمل اوش په سمي په سوري کې هغه موږ سپم بولو د ستنی په سپم کې الخیات د ستنی د خیات د ستنی ته ویل کیږي مخیات خاصیت د ګندولو اعلی د دام دغه د ستنی ته ویل کیږي نو چې نن وځي اوښ په سمې په سوري کې الخیات د ستنی دغه کار ممکن دی نو خو نه دی نو لکه خلک څوک وای برای وای چې خوله دې ورشتان راته وکی وای راول هغه دغه په خوله کې ورشتان راش نه کیږي خو نه راش نه کیږي نو خوله ورشتان د کومې خوا کې مانا نه در کومه ده شي نو خو دا دغه سواله پاکه ته مور وکړه چې دغه بس دا تعلیق ما ورکی تاسو بس د کړي وای اما بعد فهذه رسالته اما بعد فهذه رساله اما بعد خذلت مهما يكون من شيء بعد الحمد والصلاه كي شيء دش يعني كدي بي شيء دش يعني خو خما خاكر نو فهذه رساله دغز ما حزر في الجن خما خار رساله التي تعلق تر ضروري شي تشور لروك اكار ضروري كرت